nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zaostrzone przepisy sanitarne przynoszą efekty. Przykładem województwo warmińsko-mazurskie. Synoptycy ostrzegają przed opadami śniegu na południu kraju. Prezydent USA potępił akty przemocy wobec społeczności azjatyckiej w Stanach. Zaostrzone przepisy sanitarne od dziś w całej Polsce. Do 9 kwietnia zamknięte są m.in. hotele, placówki kulturalne, sportowe, kasyna i solaria. Ograniczona została działalność centrów handlowych. Dotychczas obostrzenia wprowadzano w województwach, w których odsetek zakażeń był najwyższy. Pierwszym regionem było województwo warmińsko-mazurskie. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że nowe regulacje spowodowały zmniejszenie liczby infekcji. Widzimy wyraźnie, że w momencie czy od czasu wprowadzenia obostrzeń 2 tygodnie temu dynamika zaczęła systematycznie maleć, czyli mamy do czynienia ze znacznym spowolnieniem wzrostu. W poniedziałek najmłodsi uczniowie wracają do zdalnej nauki. Pierwszych pacjentów przyjmie dziś Radomski Szpital Tymczasowy. W Polsce działają 23 takie placówki. Jest w nich ponad 6 tysięcy łóżek. W Radomiu będzie 100. To wspólne przedsięwzięcie samorządu wojewody mazowieckiego i totalizatora sportowego. Zdaniem wojewody Konstantego Radziwiła to niezwykle ważny projekt. Pojawia się nowa szansa w postaci wydzielania miejsc dla pacjentów covidowych nie tylko wewnątrz szpitali regularnych. Istnieje potrzeba, coraz bardziej widoczna, żeby uruchamiać kolejne miejsca w szpitalach tymczasowych. Prezydent Radomia Radosław Witkowski przypomina, że od początku w przedsięwzięcie zaangażowany był samorząd. Totalizatorowi sportowemu wskazaliśmy obiekt na szpital tymczasowy. Medycy i dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego stanęła na wysokości zadania. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed opadami śniegu w południowych powiatach województw śląskiego, małopolskiego i w zachodniej części podkarpackiego, a także przed oblodzeniem na Podlasiu. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Miejscami śniegu może spaść od 5 do 15 centymetrów. Przemoc wobec mniejszości azjatyckiej w Stanach Zjednoczonych potępił Joe Biden. Prezydent USA spotkał się z przywódcami społeczności amerykańsko-azjatyckiej w stanie Georgia, gdzie kilka dni temu zginęło 8 osób. We wtorek 21-letni mężczyzna dokonał ataku na 3 salony spa w okolicach Atlanty. Wśród 8 zastrzelonych przez niego osób było 6 kobiet pochodzenia azjatyckiego. Do zabójstw doszło w okresie rosnącej liczby aktów przemocy i niechęci wobec imigrantów z Azji, która towarzyszy pandemii koronawirusa. Podczas wizyty w Atlancie prezydent Joe Biden powiedział, że wielu Azjatów w USA żyje w poczuciu zagrożenia. Są bezpodstawnie oskarżani, obrażani i atakowani słownie oraz fizycznie, a także zabijani. Mówił Biden, dodając, że milczenie w sprawie aktów przemocy oznacza współudział. Motywy sprawcy zabójstw w Atlancie nie są do końca jasne. Podczas przesłuchania powiedział, że dokonał ataków na salony spa, bo nie był w stanie pohamować pożądania seksualnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Po zwycięstwach Piasta Gliwice i Pogoni Szczecin dziś ciąg dalszy 22 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. O 15 zagrają Śląsk Wrocław z Wisłą Płock, o 17.30 w Bełchatowie Raków Częstochowa z Górnikiem Zabrze, a o 20 Lech Poznań z Jagiellonią Białystok. Lech w ostatnich meczach remisował z Piastem i wygrał z Pogonią i liczy na podtrzymanie tej dobrej pasy. Liczy na to trener Dariusz Żuraw. No nie miałbym nic przeciwko, żeby ten mecz zakończył się takim wynikiem jak ten ostatni. Na ten mecz na pewno my musimy skupić się na swojej grze, bo wiemy, że zespołem nie przyjedzie już Bogdan Zając, będzie nowa miotła i spodziewamy się jakichś zmian, jakie one będą do końca, jak one wpłyną na grę Jagiellonii, tego możemy się tylko domyślać, natomiast no, musimy się skoncentrować na tym, żeby te nasze sytuacje, które stwarzamy, wykorzystać. Jeżeli je wykorzystamy, to powinno być dobrze. Emocji nie powinno dzisiaj zabraknąć także w kolarstwie. W klasyku nad klasykami pojadą w kultowym wyścigu Mediolan Sanremo. W tym roku to już 112. edycja. 7 godzin w siodełku, blisko 300 km do przejechania, a w 2017 roku triumfował Michał Kwiatkowski, którego nie zabraknie i dzisiaj na starcie. Co tam jednak kolarstwo, powiedzą dzisiaj kibice rugby? W Ekstralidze, w derbach Trójmiasta zagrają Arka Gdynia z Ogniwem Sopot. To o godzinie 16. A w narciarstwie alpejskim zawody finałowe Pucharu Świata. W Szwajcarii slalom gigant mężczyzn i slalom kobiet. Kolejny sport kilka minut po 17. Sporo chmur i przelotne opady śniegu, głównie na wschodzie i południu, gdzie niegdzie możliwe przejaśnienia. Na termometrach od 0 do 4 stopni, po południu nad morzem dość silny wiatr. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Jednak tak naprawdę kalendarzowej wiosny możemy się spodziewać dopiero jutro, za tydzień natomiast faktyczna. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. Aha, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Samsung Galaxy A71 128 giga w promocji za 1213 zł. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Auto Vectra, E to ekspres, K jak kino, T jest w trendzie, R rozrywka, A błyskawicze połącza jak każdy ma. Odjazd! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Vectrze w prezencie nawet na cały rok. Załóż konto Netflix lub doładuj aktualne. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Vectry na vectra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Marian, ale mega! No mega okazja! I jeszcze im więcej, tym taniej, na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty? No, przeceny na święta w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy raz. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przed pierwszym dniem wiosny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Warto dać szczęściu szansę. Co tam masz? Jak to co? Lotto. Jak to mówią, jaki Międzynarodowy Dzień Szczęścia, taki cały rok. Tak mówią? Nie łap mnie za słówka, tylko chodź sprawdzić wygraną. Graj w Lotto na szczęście. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a ze mną Elżbieta Malinowska, Łukasz Pezara-Szulecki i Paweł Turski. Wszyscy mówimy Państwu dzień dobry. A nasi goście to Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska, Klub Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich państwa. Anna Maria Żukowska, od 2 dni już nie SLD, lecz Nowa Lewica, ale ciągle Klub Lewicy. Dzień dobry, właściwie to od roku. Od roku właściwie, tak? Ale tak formalnie. Nie, formalnie. Ta nazwa już została zmieniona w grudniu 2019. Ale państwo tak czcili wręcz, fetowali ten dzień. No bo to pozwala nam na zwołanie kongresu i dlatego. Aha, no dobrze. Z tego powodu cieszymy. Mam nadzieję, że pandemia pozwoli. Dobrze. Paweł Mucha, Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Oraz Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. A, i sportu trzeba dodać. I sportu. Dzień dobry. I sportu. Proszę państwa, prezentacja Nowego Ładu, która była zaplanowana na dzisiaj, została przełożona z powodu pandemii, jak informowali przedstawiciele rządu, ale w mediach są sugestie, że chodzi także o brak zgody w Zjednoczonej Prawicy, a i o kontrowersje wokół prezesa Orlenu Daniela Obajtka, które nie pomagają takiej dobrej prezentacji. Jarosław Sellin, jaka jest prawda? Prawda jest taka, że to jest program jednej partii, Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj żadnych konsultacji z naszymi koalicjantami czynić nie trzeba. Natomiast rzeczywiście ten program bardzo tak horyzontalnie i ambitnie zaplanowany. Ale zaraz, to znaczy, że koalicjanci mogą go kontestować? Nie, to znaczy, że dopiero na poziomie przekładania tego programu na poziom, na ustawy, które trzeba przeprowadzić w Sejmie, no trzeba oczywiście w ramach koalicji rządowej, w ramach koalicji parlamentarnej te ustawy, konkretne już ustawy, uzgodnić i przegłosować. Natomiast Nowy Ład jest programem Prawa i Sprawiedliwości. To jest program Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście przedstawiamy go również naszym koalicjantom, ale formalnie on jest do przyjęcia, jeśli chodzi o struktury, tylko przez Prawo i Sprawiedliwość. I on jest przyjęty i chcieliśmy go rzeczywiście dzisiaj zaprezentować. Ale no rzeczywiście w sytuacji, w której akurat dzisiaj wprowadzamy lockdown i mamy najtrudniejszą sytuację od początku pandemii, od roku, jeśli chodzi o liczbę zakażonych Polaków i walkę o to, żeby była wystarczająca liczba łóżek, respiratorów, medyków obsługujących ten sprzęt, no to myślę, że nikogo w tym momencie nie interesuje to, jakie są plany związane z tym Nowym Ładem. A może przeciwnie, może jakoś by dodał otuchy, dałby nadzieję na przyszłość. Pozwoli pani, że jeszcze jedno zdanie dopowiem. Lepiej rzeczywiście to zaprezentować, bo ten Nowy Ład to ma być program, który pokaże, co chcemy zrobić w sytuacji już popandemicznej, kiedy to nieszczęście już się od nas oddali i jak z relatywnie dobrego punktu wyjścia w porównaniu z innymi krajami europejskimi ruszyć mocno do przodu. I bardzo mnie cieszy, że jest takie napięcie wokół tego Nowego Ładu. A media, państwo też stwarzali takie napięcie. I w środowiskach opozycyjnych, bo widać wyraźnie, że przy tej mizerii programowej większości ugrupowań opozycyjnych, no to oczekiwanie, żeby poznać, a co my planujemy i się jakoś do tego ustosunkowywać, jest bardzo duże. Mnie to akurat bardzo cieszy, bo główna partia, na przykład opozycyjna, ma program wyłącznie likwidatorski. No to teraz oddajmy głos głównej partii opozycyjnej, panie ministrze, Izabela Leszczyna. Pani redaktor, Nowy Ład to projekt od samego początku chybiony i bardzo nieuczciwy, co potwierdził pan minister Sellin. I dlatego on jest skazany na niepowodzenie. Dlaczego nieuczciwy? Dlatego nie ma żadnych szans na sukces. Wyjaśniam już dlaczego. Otóż pan Sellin powiedział przed chwilą, że no w momencie, kiedy mamy takie wysokie poziomy zakażeń, to trudno o tym mówić. Ja przypomnę, że to tydzień temu dwaj premierzy ogłosili, że oto przedstawią Polsce Nowy Ład. Tydzień temu, panie ministrze, wszyscy, a przynajmniej ci, którzy powinni to wiedzieć, wiedzieli doskonale, że ta trzecia fala będzie trudniejsza, bo wpuściliście dodatkowe samoloty z Wielkiej Brytanii i nie przetestowaliście naszych rodaków. Oni rozjechali się na Boże Narodzenie po Polsce i dzisiaj mamy ogromny problem i niewydolną system ochrony zdrowia. Tydzień temu premier Polski powinien był to wiedzieć, a mimo to ogłosił, uwaga, i pan minister to potwierdził. Bo czym się powinien, pani redaktor, zajmować rząd w takim momencie? Dwiema rzeczami. Ratowanie życia i zdrowia Polaków i po drugie pracować nad krajowym planem odbudowy. Bo na to Unia daje nam 250 miliardów złotych, żeby właśnie po pandemii wyjść z kryzysu, ale KPO trzeba robić z samorządami, trzeba robić także w porozumieniu z koalicjantami, trzeba robić z NGO-sami i z przedsiębiorcami. A co czyli rząd zajmuje się nie tym, co trzeba, tak? Dokończę. PiS chce nam sprzedać Nowy Ład jako program partyjny pisowski, chociaż on de facto będzie konsumował środki unijne. I odpowiadając panu Sellinowi na to, czym się zajmuje dzisiaj największa partia opozycyjna, otóż panie pośle, już panu mówię, w Kędzierzynie, Koźlu i w Mikołowie dzisiaj Borys Budka spotyka się z dyrektorami szpitali, z kadrą medyczną, żeby zapytać ich, jak można im pomóc i czego potrzebują, bo wy tego nie robicie, bo wy dzisiaj zajmujecie się de facto kampanią wyborczą, chociaż nie ma wyborów. Przechulaliście całe lato, całą jesień się kłóciliście. Dzisiaj w Polsce umiera najwięcej ludzi w Unii Europejskiej. Mamy niechlubne... Szanowni państwo, musimy... A on mówi o Nowym Ładzie? Musimy się mieścić w krótszych wypowiedziach. Anna Maria Żukowska, czy pani czeka z niecierpliwością na ten Nowy Ład? Na pewno chciałabym się dowiedzieć od rządu, jakie ma plany na wydanie tak potężnie, historycznie potężnych środków, które mam nadzieję z Unii Europejskiej do nas trafią, ćwierć biliona złotych. Natomiast my też mieliśmy, i to dużo wcześniej, zaplanowane wydarzenie na niedzielę z kolei, gdzie mieliśmy prezentować swoje pomysły gospodarcze, też je odwołaliśmy z powodu oczywiście ogłoszenia tych restrykcyjnych obostrzeń. Ale oczywiście to nie byłoby tak, żebyśmy najpierw podejrzeli od Prawa i Sprawiedliwości, a potem zrobili swoje wydarzenie, bo jak Państwo, myślę, doskonale wiedzą, nie da się napisać programu w jeden wieczór. W związku z czym nie inspirujemy. Jasne, ale są pewne przecieki, Pani Poseł. Mamy własne pomysły, przedstawimy je oczywiście wtedy, kiedy pozwolą na to, pozwolą na to epidemiczne obostrzenia. Może one złagodnieją po świętach, taką mam nadzieję. Natomiast myślę, że nie tylko ja, ale wszystkie Polki i Polacy chcieliby się dowiedzieć, co rząd zamierza zrobić z tymi środkami, które z Unii Europejskiej do nas trafią. No dobrze, wracając do Nowego Ładu, czy Pani Poseł. Czy zamierza to wydawać w sposób jakiś usystematyzowany, czy nie? Bo jeżeli patrzę na KPO, to tam widzę brak wizji, brak strategii i brak systemowych rozwiązań. To jest tak, że każdy minister przyniósł panu premierowi Morawieckiemu na tacy swoje rozwiązania tylko z zakresu swojego ministerstwa i to pokazuje słabą pozycję pana premiera Morawieckiego, bo to w żaden sposób nie jest spięte w jakąś spójną całość. Tego brakuje, ewidentnie brakuje. Widzę, że państwo chcą o krajowym planie odbudowy rozmawiać. Pani poseł, ja pytałam, czy te przecieki są jednak dla państwa jakoś inspirujące, bo tam chyba są interesujące rozwiązania, jeśli się potwierdzą przecieki. Jeśli się potwierdzą, to rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość podejrzało je w programie Nowej Lewicy, bo jeżeli mówimy o progresywnych podatkach i podwyższeniu kwoty wolnej, to jak najbardziej są to rozwiązania, które są wzięte z naszego programu wyborczego, ale jeżeli inspirują inne ugrupowania, to pozostaje się tylko cieszyć. Paweł Mucha, czy pan prezydent jakoś niecierpliwie czeka na prezentację tego Nowego Ładu, który chyba jest też po części jego programem, dlatego że konsultował z premierem Morawieckim pewne założenia, czy nie? Tak, pan prezydent czeka oczywiście na prezentację Nowego Polskiego Ładu, bo z jednej strony mamy ten kontekst, o którym rozmawiamy, zdrowia i życia Polaków i te wyzwania związane z przebiegiem pandemii i ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. No z drugiej strony mamy oczywiście kontekst gospodarczy, kontekst społeczny i chcielibyśmy, żeby jak najszybciej Polska wróciła na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Pan prezydent bardzo pozytywnie ocenia te rozwiązania, które są zawarte w Nowym Polskim Ładzie i chciałby, żeby możliwie najszybciej Nowy Polski Ład został zaprezentowany, poddany także konsultacjom szerszym z ekspertami, żeby jego postanowienia mogły być realizowane, bo ten kontekst jest oczywiście bardzo ważny i wbrew temu, co tutaj padało w wypowiedzi jednej z moich przedmówczyń, to nie jest tak, że my skupiając się na kwestiach zdrowotnych możemy zapomnieć o sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej. Chcemy, żeby realizacja Nowego Polskiego Ładu właśnie się przekładała na poziom życia Polaków, na zwiększanie dobrobytu. Mamy sukcesy, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki gospodarczej, bo w tej bardzo trudnej sytuacji nie wszystkie miejsca pracy udało się uratować, ale dzięki tym środkom, w co także zaangażowany był pan prezydent, publicznym, które trafiły do pracodawców, udało się uratować miliony miejsc pracy, więc polska gospodarka radzi sobie dobrze, ale musimy na pewno zrobić takie nowe otwarcie, jeżeli chodzi o kolejne wyzwania i Nowy Polski Ład to jest ważny temat, nad którym pan prezydent także się skupiał i oczekuje jego prezentacji, jego przedstawienia. A tak, czy jest coś wiadomo, kiedy będzie ta prezentacja, panie ministrze? No to jest pytanie do przedstawicieli rządu, bo jeżeli chodzi o rozmowy z panem prezydentem, to takie spotkania kilkukrotnie miały miejsce. Pan prezydent miał przedstawiane te założenia i szczegółowe propozycje, rozmawiał na ten temat, także przy udziale swoich współpracowników wskazywał na pewne rozwiązania, więc to jest rzecz, która jest w toku, jeżeli chodzi także o rozmowy większości parlamentarnej z panem prezydentem. Ja nie powiedziałam tego na początku, ale myślę, że zainteresowani polityką już sobie wiedzą, że jesteśmy również w mediach społecznościowych i można nas podglądać, a także na portalu Polskiego Radia, na jego kanale YouTube. W YouTubie. Proszę państwa, o końcu OFE, a to jeszcze może dopytam pana ministra Sellina, czy już wiadomo, kiedy będzie ta prezentacja? Teraz jesteśmy prawdopodobnie w szczycie trzeciej fali pandemii i nie wiadomo, jak on potrwa, jak długo on potrwa, czy to będzie, czy nam się uda jakby zmniejszyć tę skalę zakażeń w pierwszej połowie kwietnia, czy też przesunie się to na drugą połowę kwietnia. Ale gdyby się okazało, że opanowujemy tę sytuację i z tych twardych lockdownów, które dzisiaj musieliśmy wprowadzić, będzie można rezygnować, to niewykluczone, że będzie można zaprezentować ten nowy ład na przykład w połowie kwietnia albo w drugiej połowie kwietnia. Niestety profesor Horban niedawno mówił, że nie chcemy zwlekać. Nie chcemy zwlekać zbyt długo, bo rzeczywiście zainteresowanie jest duże, jak tutaj widać również posłanek opozycji, żeby poznać ten program szczegółowo, więc nie chcemy zwlekać, ale teraz naprawdę musimy się skupić na tym, żeby skutecznie wyjść z tej trzeciej fali, bardzo niebezpiecznej fali pandemii. Profesor Horban mówi, że troszkę lepiej będzie dopiero w maju, także być może muszą Państwo zmienić swoje plany. Proszę Państwa, o końcu OFE już w tym programie mówiliśmy, ale ja mam właśnie takie pytanie w związku z tym, co wiemy za pośrednictwem tak zwanych przecieków o Nowym Ładzie. Jak się ma ta planowana opłata przekształceniowa zapisana w ustawie, te 15% z tytułu przekształcenia OFE w IKE, zasobów z OFE w IKE, do tych planów emerytury bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. To by było troszkę nierównoważne, prawda, z tym, że państwo mówią, że to jest właśnie taka rekompensata, bo ci, co przejdą do ZUS-u, to mają opodatkowane, a ci, co zachowają te pieniądze w całości na koncie, no to nie będą płacić podatku. To jeszcze raz Jarosław Sellin, proszę. Ja nie mogę potwierdzić tych spekulacji. Poczekajmy cierpliwie na prezentację szczegółów Nowego Ładu. Czy rzeczywiście to, o czym się spekuluje, będzie w tym programie istniało i będzie tak właśnie zaprezentowane. Jeśli chodzi o OFE, to jest finał pewnej historii, która być może zbyt udana nie była. Historii trwającej od 20 paru lat i były duże wątpliwości od samego początku, czy to jest system właściwy ze względu na to, że jednak zarządzający tymi funduszami brali bardzo potężną dywidendę dla siebie i bardzo duże pieniądze też były wyprowadzane polskich emerytów. Pieniądze były przyszłych emerytów, były wyprowadzane za granicę. Platforma Obywatelska 150 miliardów złotych wyprowadziła z OFE. Teraz to już jest taka w porównaniu z tą kwotą mimo wszystko jakaś resztówka, ale ją trzeba też dobrze zagospodarować i chodzi o to, żeby to były środki nie publiczne, tylko prywatne. Prywatne polskich obywateli albo w IKE, jeśli taką decyzję podejmą, albo w ZUS-ie na specjalnym... No tak, ale to już wiemy. Rozumiem, że pan nie może potwierdzić tego, że będzie wprowadzona emerytura, że są takie plany wprowadzenia emerytury bez podatku dla tych, którzy mają te emerytury nie bardzo wysokie. Nie mogę tego potwierdzić. Poczekajmy na prezentację programu. Na razie to są tylko spekulacje medialne. Izabela Leszczyna, jak pani to widzi? Muszę zacząć od sprostowania manipulacji i kłamstw pana ministra. Bardzo mi przykro, panie ministrze, że pan to robi na antenie Polskiego Radia. Otóż po pierwsze, jeśli mówi pan o wysokich bardzo opłatach, to nie wiem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, rządząc w roku 2005 do 2007, w ogóle nic z tym nie zrobiła. Pozwoliliście tuczyć się instytucjom finansowym. To my obniżyliśmy drastycznie opłaty w OFE. To Platforma Obywatelska, to po pierwsze. Po drugie, jeśli mówi pan, że my umorzyliśmy, panie ministrze, umorzyliśmy dług publiczny w wysokości 150 miliardów złotych, to wy teraz tyle samo, nie resztówkę, bo w ubiegłym roku, jak po raz pierwszy ustawa była w Sejmie, w OFE było 150 miliardów złotych, czyli tyle samo dokładnie. One stopniały oczywiście, bo giełda ma to do siebie. A szczególnie giełda, na której mamy dużo spółek zarządzanych przez panów Obajtków, ona topnieje dużo bardziej niż giełdy inne. I teraz pani redaktor, odpowiadając na pani pytanie. W 2014 roku, to o czym mówił pan minister Sellin, żaden Kowalski, Nowak, nikt, żaden Polak ubezpieczony w OFE nie stracił ani złotówki. Przenieśliśmy mu środki z OFE na subkonto w ZUS-ie, zapewniając dziedziczenie. Dziedziczenie ważne dla wszystkich kobiet, bo one żyją dłużej i po śmierci mężów popadają w ubóstwo. PiS to dziedziczenie zabiera. A jeśli chodzi o 15% haraczu, ma pani rację. To Rafał Trzaskowski pierwszy mówił o kwocie wolnej 30 tysięcy złotych. PiS w to poszedł i dobrze. Natomiast panie ministrze, po pierwsze, no jeśli nie będzie podatku, to za co płaci dzisiaj człowiek ten haracz? A po drugie, nawet dzisiaj emeryt, co udowadniałam w Sejmie, płaci podatku mniej niż 15%, bo jak sobie odliczy wydatki na rehabilitację, na leki, darowiznę na kulty kościelne, to, a jeszcze termomodernizację na przykład budynku, wymianę piecu, to on nie płaci podatku prawie w ogóle. Więc jakim prawem zabieracie przyszłym emerytom pieniądze, które oni odkładali sobie na emeryturę? Podatek płaci się w chwili uzyskania dochodu, a nie na 20 czy 30 lat wcześniej. Poza tym podatkiem pod tytułem PIT dzieli się z samorządami. Więc jakby na to nie patrzeć, chodzi wam tylko o 20 miliardów złotych do budżetu, bo zrobiliście taką dziurę, że nie wiadomo, jak będzie z niej trudno wyjść. Anna Maria Żukowska. To ciekawe, co mówi pani posłanka Leszczyna, no bo jeżeli ktoś zasypywał dziurę w budżecie pieniędzmi z OFE, no to była to właśnie Platforma Obywatelska, ale trzeba było to zrobić, bo rzeczywiście inaczej wpadlibyśmy w progi ostrożnościowe zadłużania się, które narzuca nam konstytucja i to było pewnie jedyne rozwiązanie, ale sądzę, że po pierwsze OFE nie powinny były powstać. Powstały po to, żeby rozkręcić polską giełdę, żeby giełda się miała na czym pożywić. Pani Leszczyna z taką dezynwolturą stwierdzenie, no to nie ma nic nienormalnego w tym, że na giełdzie te fundusze od razu topnieją. Za czasów Platformy Obywatelskiej słyszałam plany, że ta giełda dzięki temu tak się rozkręci, że przejmiemy też giełdę w Budapeszcie, że będziemy takim hubem giełdowym dla Europy Środkowo-Wschodniej. No, tak się nie stało. OFE po prostu zostały przeżarte. I byliśmy za likwidacją OFE, dobrze, że to się stało. Natomiast z punktu widzenia mojego pokolenia i młodszych pokoleń, jak rozmawiamy o emeryturach, to ja wiem jedno, moje pokolenie i młodsze w ogóle pożegnało się z nadzieją na emeryturę. My nie mamy żadnych nadziei, patrząc na to, co się działo, co się dzieje z ZUS-em, co się działo z OFE. Myślę, że większość moich rówieśników i rówieśniczek nie ma nadziei, żeby w ogóle będzie miało szansę na emeryturę. My się już pogodziliśmy z tym, że albo będziemy pracować... No chyba jakaś emerytura będzie, może będzie niska bardzo. Możemy, dlatego, że nie ma rozwiązań takich, które by młodszemu pokoleniu coś proponowały. Po prostu tak jest, że jeżeli są zatrudniane osoby na śmieciówkach, to później te emerytury są co najwyżej głodowe. Dlatego Lewica proponuje emeryturę minimalną 1600 zł, a jeżeli chodzi o emeryturę bez podatku, to akurat pan Rafał Trzaskowski nie jest pierwszym, który coś wymyślił, bo byłoby uczciwie, gdyby jednak pamiętać o programach politycznych innych partii. Ówczesny Sojusz Lewicy Demokratycznej w 2016 roku już wtedy proponował, żeby kwota wolna od podatku była w wysokości pensji minimalnej. W związku z czym w tej chwili właśnie jest to równoznaczne z 30 tysiącami złotych i oczywiście wtedy te emerytury, które by były do tego poziomu pensji minimalnej 2800, jak przypomnę, również byłyby zwolnione z tego podatku, bo byłyby objęte kwotą wolną, więc to by oznaczało rzeczywiście także emeryturę bez podatku i myślę, że trzeba myśleć o tych emeryturach, o tych emerytach, którzy są najubożsi, są to na ogół kobiety, seniorki są grupą społeczną najbardziej zagrożoną ubóstwem i stąd jest propozycja Lewicy renty w i to znaczy, żeby można było zdecydować, czy się chce tak jak w tej chwili po małżonku dzieci. Chciałabym wrócić do mojego pytania i teraz pan minister Paweł Mucha. Pan minister Paweł Mucha, jest tutaj sprzeczność, czy nie widzi pan tutaj sprzeczności? Według tych informacji, którymi dysponujemy, to prostując tutaj też wypowiedź pani poseł, środki przekazane z OFE do IKE będą podlegały dziedziczeniu, natomiast to każdy będzie też decydował, czy środki mają być przekazane do IKE, czy mają być przekazane do ZUS-u. No według aktualnego stanu prawnego mamy świadomość też obciążania emerytur i w tym zakresie też to jest punkt odniesienia według stanu prawnego, jak prowadzimy tę rozmowę. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły tych rozwiązań, no to one dzisiaj nie są jeszcze określone, tak? Pani redaktor stawia... No tak, ale nie sądzę, żeby ktoś zrezygnował z tych 15%. Ja myślę, że w tym zakresie będzie debata toczona w polskim parlamencie. Dajmy też tutaj szansę parlamentarzystom, żeby to prawo ukształtowali według swojej najlepszej wiedzy, bo być może to będzie ten kontekst wtedy tego rodzaju, że będziemy wiedzieli, jakie są plany co do emerytur, będziemy wiedzieli też, jakie są plany co do co do wszystkich działań, które mają służyć temu, żeby zwiększać też środki, które zostają w kieszeniach polskich emerytur. Bo jeżeli mówimy dzisiaj o emeryturach, to trzeba przypomnieć, że kilka dni temu pan prezydent podpisywał ustawę o 14. emeryturze. To są realizacje zapowiedzi, które były przez pana prezydenta Andrzeja Dudę zgłaszane w kampanii wyborczej. Wtedy, kiedy podpisywał ustawę o 13. emeryturze, jak w stałym świadczeniu, mówił o 14. emeryturze. Wiele osób to kontestowało, mówiąc, że to jest nieprawdopodobne. W tym roku wypłacona 13. emerytura i będzie jeszcze przed okresem Świąt Bożego Narodzenia w listopadzie wypłacona 14. emerytura, więc na pewno ta kwestia związana z sytuacją emerytów, rencistów i wsparcia to jest sprawa, którą się zajmujemy i którą pan prezydent Andrzej Duda traktuje też priorytetowo. Proszę państwa, zanim będziemy rozmawiać o pandemii, to jeszcze chciałabym kolejny raz w tym programie zapytać o Rzecznika Praw Obywatelskich, bo już mamy komplet kandydatów. Jest poseł Bartłomiej Wróblewski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jest profesor Sławomir Patyra, kandydat Koalicji Obywatelskiej i PSL-u oraz Piotr Ikonowicz, kandydat Lewicy. To znaczy, widać z tego, że nie podjęli państwo takich wstępnych rozmów pomiędzy władzą a opozycją, które by doprowadziły do wyboru rzecznika, ponieważ to wszystko może się skończyć tak jak poprzednio. Nie wybraniem nikogo, jak państwo to widzą, Jarosław Sellin. No my będziemy proponować i zachęcać do tego, żeby poprzeć kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzeczywiście od września mamy sytuację taką, że panu Bodnarowi już ta kadencja się skończyła, ale nie udało się wybrać jego następcy i czas najwyższy takiego następcę znaleźć. Mam nadzieję, że w Sejmie pan Wróblewski uzyska wystarczającą większość, żeby tym kandydatem zostać. No ale problem jest Senat, jak pan wie. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja w Senacie. Będziemy zachęcać się również z tego względu, że to jest człowiek, który jest bardzo wrażliwy na sprawy społeczne. On uruchomił w Poznaniu, w okolicach 18 punktów bezpłatnej pomocy prawnej, bo jest prawnikiem z wykształcenia, pomaga ludziom, których nie stać na jakąś poradę prawną. Ponad 2000 osób już z takiej usługi jego skorzystało. No, jest człowiekiem, który w ogóle jest zaangażowany w pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, dzieciom, samotnym matkom, ojcom, lokatorom, rolnikom, frankowiczom. Bardzo, bardzo wiele rzeczy się zaangażował i te zadania, które powinien Rzecznik Praw Obywatelskich wypełniać, są mu bardzo bliskie. Jest też taką osobą, no bardzo można powiedzieć, samodzielną, jeśli chodzi o kształtowanie własnych opinii w różnych sprawach. Przykłady samodzielności to pewnie będzie ustawa o ochronie zwierząt, ale tylko dwa razy pan poseł głosował inaczej niż PiS. Właśnie jedna z tych spraw. Ja znam go osobiście, wiem, że taką cechę charakteru ma, takiej dużej samodzielności, jeśli chodzi o ocenę różnych sytuacji i to w tej funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich też na pewno jest cecha istotna. No jest człowiekiem też, można powiedzieć, wytrwałym, bo ma... Ja rozumiem, że pan tu robi teraz kampanię wyborczą panu rzecznikowi, ale ja pytałam, jak to się może skończyć. Tak, tylko już szybciutko. Jedną rzecz dopowiem ciekawą dla Polaków, mianowicie pan Bartłomiej Wróblewski zdobył koronę ziemi, czyli wszystkie szczyty 8000 na świecie w ramach tak zwanej korony ziemi tego wyczynu dokonał przez niecałe 20 lat. Może się okazać, że to było łatwiejsze niż zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Izabela Leszczyna. Już mówię o rzeczniku, panie redaktor, tylko ponieważ pan minister Mucha nie zna ustawy o likwidacji OFE, to mu powiem, że zawieracie dziedziczenie, panie ministrze, bo jak ktoś wybierze ZUS, to mu zawieracie dziedziczenie. Natomiast jak wybierze IKE, to mu zawieracie 15%, to może być nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dobrze. Więc to wybór między... Panie poseł, nie ma jeszcze ustawy. Ale jest projekt. Dobrze, natomiast to teraz o rzeczniku, proszę. Jeśli chodzi o rzecznika, to pan profesor Sławomir Patyra jest naszym kandydatem. I myślę, że w państwie, w którym prezydent ma mnóstwo problemów z konstytucją i właściwie wielokrotnie ją złamał i nie potrafi być jej strażnikiem, potrzebny jest ktoś, kto jest konstytucjonalistą, kto rozumie, czym jest konstytucja, czym są prawa obywatelskie, czym są wolności obywatelskie. Natomiast pan Wróblewski, nazywany już w przestrzeni publicznej rzeźnikiem praw obywatelskich, nie ma w mojej ocenie żadnych szans i choć w Sejmie pewnie dostanie ten glejt, to w Senacie ta kandydatura nie ma żadnych szans, ponieważ Senat wybierze rzecznika praw obywatelskich, a pan Wróblewski nie ma z tym nic wspólnego, co pokazało jego wystąpienie w Trybunale Konstytucyjnym i właściwie przyczynił się tak znacznie do ogromnego kryzysu społecznego, największego kryzysu społecznego od wielu, wielu lat w Polsce. I jakby w ogóle nominowanie go do tej funkcji przez PiS, czy szerzej Zjednoczoną Prawicę, jest takim policzkiem, który dajecie kobietom nie pierwszy już raz i kobiety wam podziękują przy urnach wyborczych. Ja się nie zgadzam z panią, jeśli mogę się podzielić swoją opinią, że nie ma nic wspólnego z prawami obywatelskimi. On po prostu inaczej rozumie niektóre prawa obywatelskie. Inaczej chyba niż... praw nie da się inaczej, wolności nie da się rozumieć inaczej. Chyba no chyba, tak. Chyba gdyby prawo było jasne, to by nie było prawników. Anna Maria Żukowska. Ja ze zdumieniem przeczytałam, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Wróblewski, ma jakiś program wyborczy i wskazuje tutaj priorytety, kogo będzie najchętniej bronił, kogo mniej. Tutaj sobie wybrał rolników jako tę grupę, której praw będzie chciał bronić przede wszystkim. Więc ja chciałam powiedzieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich ma obowiązek konstytucyjny bronić praw wszystkich obywateli i obywatelek tak samo, zawsze wtedy, kiedy są naruszane. Również praw tych obywateli, którzy są na przykład skazani i są pozbawieni wolności. Nie można wykluczać nikogo, dlatego że wszyscy jesteśmy ludźmi zawsze. I jeżeli pan Wróblewski tak stawia sprawę, no to ja już mam poważne wątpliwości co do tego, jak będzie pełnił swoją funkcję, bo po prostu będzie uprawiał politykę, a nie bronił praw obywatelskich. To nie będzie miało nic wspólnego z tą konstytucyjną rolą, która jest przewidziana dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Natomiast naprawdę nie znam osoby, która by tak uczciwie w głębi serca powiedziała, że zna osobę, która w sferze publicznej broni bardziej ofiarnie praw osób najuboższych, defaworyzowanych, tych, którzy nie mają właśnie pieniędzy na prawników, którzy nie mają kompetencji, żeby się kopać z wielkimi korporacjami, niż pan Piotr Ikonowicz. Jego działalność publiczna jest znana powszechnie, znane jest to, że nie buduje na tym ani kariery, ani jakichś swoich przychodów finansowych, po prostu pomaga ludziom z serca i pomaga swoimi kompetencjami, bo oczywiście, bo taki też jest wymóg, jest prawnikiem, ma chyba największe doświadczenie w pomaganiu lokatorom, którzy są bezprawnie wyrzuceni z mieszkań, blokował wielokrotnie. Pani poseł, największe doświadczenie, ale pewnie nie. Nie mam wątpliwości, że broniłby tak samo ofiarnie wszystkich, którzy by na pomoc posługiwali. Największe doświadczenie w tych dziedzinach, o których pani mówi, ale pewnie najmniejsze szanse także w Sejmie, zważywszy na liczebność klubu Lewicy, ponieważ państwo się nie dogadali tutaj z większością opozycji. No trudno, żebyśmy się dogadali w sprawie pana Patyry, którego dokonania w zakresie ochrony praw człowieka są mi bliżej nieznane. Pan minister Paweł Mucha, jak pan to ocenia wszystko jako właśnie prawnik? Panie rektor, pierwsze sprostowanie jako prawnik, jako adwokat też nie polega na prawdzie wypowiedź pani poseł Izabeli Leszczyny, jakoby pan prezydent kiedykolwiek naruszył konstytucję. Prezydent stoi na straży konstytucji, czuwa nad jej przestrzeganiem. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź też pani poseł co do tego, jak to będzie w Senacie, no to powiedziałbym, tutaj widać w opozycji duże podziały, bo znamy wypowiedzi z przestrzeni publicznej senatorów opozycji, którzy mówią, że rozważają poparcie kandydatury pana jednego i jego wyboru. Jednego senatora znamy, prawda? Taka jest. I to jest za mało. Z drugiej strony trzeba powiedzieć tak, to jest wyzwanie przed polską klasą polityczną. No, oczywiście jest niedobrze, że mamy sytuację przedłużającej się kampanii, dyskusji, a nie mamy wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest bardzo ważne stanowisko w strukturze także ustrojowej, konstytucyjnej. Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być wybierany. Przepisy zakładają tutaj współdziałanie. Nie chciałbym, żeby było takie rozumowanie ze strony opozycji, że każdy kandydat, który jest przedstawiany przez większość sejmową, jest kandydatem, który od razu jest na straconej pozycji, bo nie znajdzie poparcia w Senacie, bo jeżeli będziemy mieli taki pad, to będziemy mieli cały czas kwestię związaną z nieobsadzeniem tego ważnego państwowego urzędu. Więc pan prezydent, znając pana posła Wróblewskiego także z wcześniejszej pracy z kancelarii prezydenta, mając też wiedzę na temat jego dorobku prawniczego, oczywiście obserwuje bacznie tę debatę, która się toczy, bo tutaj nie ma wprost kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej w tej sprawie, w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, a mój apel, myślę, jest apelem też takim, który Polacy po prostu wyborcy składają, żeby jednak także opozycja w tym procesie chciała brać udział i żebyśmy dokonali wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. To teraz o pandemii. Bardzo Państwa proszę krótko, ponieważ w każdym programie mówimy o pandemii, to są sprawy bardzo ważne, no ale jak zwykle nie zmieszczą się wszystkie tematy, o których myślałam, że są ważne i że powinny się zmieścić. Pandemia szaleje, jak wiemy. Jak powiedziałam, profesor Andrzej Horban ostrzega, że jesteśmy blisko zakazu przemieszczania się, a minister Niedzielski nie wyklucza dalszych obostrzeń. Czy według Państwa, szczególnie to jest pytanie do prawników, ale nie tylko, można dalej idące obostrzenia wprowadzić w tym stanie prawnym, jaki teraz dysponujemy, na podstawie ustaw, które przyjęliśmy w związku z pandemią? Jarosław Sellin. Mieliśmy już takie sytuacje wiosną ubiegłego roku, kiedy był ten pierwszy lockdown, że różne ostrzejsze obostrzenia jednak były wprowadzane i one były wprowadzane zgodnie z prawem, ale ja nie wiem, czy to będzie konieczne. Dzisiaj o 13 zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Ja będę w nim uczestniczył w imieniu mojego resortu, bo to jest zespół, który zbiera się codziennie i każdy resort jest reprezentowany. Wysłuchujemy opinii naszych ekspertów, wysłuchujemy raportów głównie ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego i w zależności od tego, jaka jest sytuacja, podejmujemy decyzje. Różne są przewidywania co do rozwoju tej trzeciej fali. Wiemy, że do 30 tysięcy jeszcze nigdy nie doszliśmy, ale jesteśmy przecież blisko tej liczby, jeśli chodzi o liczbę zakażeń w konkretnym dniu i to już jest naprawdę, może być bardzo niebezpieczna sytuacja. Mamy ciągle wolne łóżka, mamy ciągle wolne respiratory, ale też się zbliżamy do granicy wydolności. No i kwestia medyków, którzy też przy tych łóżkach i respiratorach pracować muszą, bo sam sprzęt nie wystarcza. To jasne, ale dochodzi do tego wielkie zmęczenie społeczeństwa, które mimo, że rozumie trudną sytuację, no to już psychicznie nie wytrzymuje. To prawda, to jest obiektywna prawda, natomiast pozostaje nam po prostu apelować do tego, żeby się tych obostrzeń trzymać, żeby cierpliwie jednak znosić te ograniczenia, które wprowadzamy, bo przecież to nie jest, nikt tego ochotnie nie robi. My tego nie chcemy, ale po prostu musimy. No widzimy, że w całym świecie tego typu obostrzenia są wprowadzane i to o wiele ostrzejsze niż w Polsce. Są godziny policyjne w niektórych krajach zachodu. My chcemy takich twardych obostrzeń uniknąć. Jest szansa, bo właśnie województwo warmińsko-mazurskie to pokazuje, że kiedy już kilka tygodni temu ten ostrzejszy lockdown wprowadziliśmy, to liczba nie przyrasta tych zakażonych. Jest szansa, że kiedy od dzisiaj wprowadziliśmy to w całym kraju, to za tydzień, dwa będziemy widzieli tego efektu. Nie, troszkę później. Liczba nie będzie przyrastać. Albo trochę później. Tak, za około 3 tygodni, jak mówią epidemiolodzy. I potem to będzie po prostu maleć. Więc musimy do końca, do świąt i troszkę w okresie poświątecznym jednak się do tego dostosować, żeby uniknąć ostrzejszych decyzji, bo mam nadzieję, że ich wprowadzać nie trzeba będzie. Ostrzejsze decyzje, co na ten temat myśli pani poseł Izabela Leszczyna? Czy one byłyby do przyjęcia? Powiem panu ministrowi Sellinowi, jaka jest różnica między Polską a innymi krajami. Otóż panie ministrze, w Polsce umiera najwięcej ludzi w całej Unii Europejskiej. Czasem pobija nas tylko w tym niechlubnym rankingu Bułgaria. Nadmierna śmiertelność najwyższa w Polsce w całym 2020 roku. Więc proszę nie opowiadać takich rzeczy, że inne państwa też mają problemy, a nawet wprowadzają godzinę policyjną. To ją wprowadźcie. Tylko wie pan, jaki jest problem? Bo nie trzeba być prawnikiem, pani redaktor, żeby wiedzieć, że cały kłopot z tym, że rząd jest jak dzieci w lesie, które zgubiły drogę i z przerażenia biegną raz w jedną, raz w drugą stronę. I rząd PiS-u zachowuje się tak od roku. Dlaczego? Bo na początku popełnił ogromny błąd. Nie wprowadziliście ustawy o klęsce żywiołowej. Nie wprowadziliście jednego z elementów, na które pozwala konstytucja i na tej podstawie, gdybyście ograniczali prawa i wolności obywateli, to mielibyśmy dyscyplinę społeczną. Jakbyście jeszcze sami tego przestrzegali, jakby nie było dzieci pani Emilewicz na stokach, pana premiera Morawieckiego w kinie, pana Sobonia na meczu, pana Kaczyńskiego na cmentarzu, pana Sasina bez maski w Sejmie, to mielibyście moralne prawo wymagać od społeczeństwa dyscypliny społecznej. I wtedy niepotrzebne byłyby pewnie tak silne lockdowny. Wy zabiliście gastronomię, bo ona od pół roku nie funkcjonuje, a śmiertelność mamy największą w Europie. Więc po co właściwie, po co niszczymy i gospodarkę, i umierają tysiące ludzi, skoro wy nie potrafiliście testować, śledzić transmisję, izolować najsłabszych, rozpoznawać ogniska, wzmacniać system, wzmacniać sanepid. Nic z tego nie zrobiliście, wy nawet nie badacie mutacji wirusa tego brytyjskiego, który wpuściliście szeroko otwartymi drzwiami do Polski. Nie, no to nie jest prawda, pani poseł, to nie jest tak. Może on nie jest, może nie wszystkie próbki są badane, ale to nie jest tak, że w ogóle ale to jest jakaś... Pani redaktor, proszę zaprosić ludzi z laboratoriów uniwersyteckich i zapytać, ile badają, ile mogliby badać. Naprawdę. Pani redaktor, ja muszę na tę demagogię zareagować. No to skąd wiemy, że za 60%, to skąd wiemy, że 60% zakażeń to jest wariant brytyjski, jeśli to nie jest badane? No badamy pewnie jakąś małą próbkę. I to daje 60%? Gdybyśmy badali więcej, no 60% ze zbadanych, pani redaktor. Dobrze. Znaczy, no rząd popełnia koszmarne błędy od początku i na błędach się nie uczy. Mamy najgorzej zarządzaną pandemię w całej Unii. Ja muszę na ten demagogię zareagować. Dobrze, to może najpierw pani poseł Żukowska, bo może pani poseł Żukowska też coś dołoży, na co pan będzie musiał reagować, i to panu oddam głos ad vocem. Chociaż nie polecam, tylko raczej oczekuję odpowiedzi na pytanie, czy państwa środowisko przyjęłoby takie daleko idące obostrzenia. Ja chciałam przypomnieć, że rok temu Polska wprowadziła zakaz wstępu do lasów, kiedy było 200 przypadków zachorowań dziennie. Teraz mamy ponad 20 tysięcy. I wiele z nich niestety kończy się śmiertelnie. Dlaczego kończy się bardziej śmiertelnie niż na początku pandemii? To nie jest tylko kwestia tego, że są nowe mutacje wirusa i potencjalnie one są bardziej śmiertelne. To jest też żniwo tego, że przez rok Polki i Polacy nie chodzili do lekarza w celach profilaktycznych, nie badali się i nie leczyli się tak, jak normalnie powinni się leczyć. Wszystko zostało przekierowane na walkę z pandemią jako cel najwyższy, ale to kosztem leczenia innych chorób, chorób przewlekłych, w związku z czym jak ktoś miał cukrzycę, jak ktoś miał nadciśnienie i przez rok w zasadzie zostawały mu tylko porady telefoniczne, to kiedy wreszcie go dopada wirus, no to jest jego organizm w znacznie gorszym stanie niż byłby rok temu, kiedy miałby normalne leczenie zapewnione. I to są też te koszty pandemii, które wszyscy ponosimy. Części pewnie nie udało się uniknąć, ale na pewno nie trzeba było robić tak, że wszystkie operacje planowe zawieszać do odwołania, dlatego że ludzie z tego powodu umierają. Wielu ludzi po prostu nie Dobrze, doczekało pani poseł, operacji, ale które teraz... mogłyby im uratować życie. Nie umiera się tylko z powodu koronawirusa. Pani poseł, i mam ale wrażenie, teraz proszę że rząd o tym zapomina. Proszę do sedna, czyli o odpowiedź na pytanie o tym, o ewentualne zaostrzenia, zakaz przemieszczania się, o którym mówił profesor zakaz Hordana. Zakaz przemieszczania się tylko wtedy, kiedy byłby jeden ze stanów nadzwyczajnych, w tym ten, który postulowaliśmy, czyli właśnie stan klęski żywiołowej, o którym mówiła pani posłanka Leszczyna, z którą się w tym aspekcie jak najbardziej zgadzam. Najpierw stan klęski żywiołowej, a potem zakazywanie ludziom przemieszczania się po ulicach. To teraz ad vocem pan poseł Sellin, chyba bardziej ad vocem do pani jednak posłanki Leszczyny. Tak, tylko króciutko, proszę. Tej demagogii, tylko bardzo króciutko, tej demagogii, którą niestety wysłuchujemy też z trybuny sejmowej i niestety też w audycjach medialnych. Pani poseł, ludzie w Polsce umierają i tak jak na całym świecie umierają z powodu COVID-u, a nie z powodu tego, że rząd jakieś błędy popełniał albo że tego chciał. Nie, umierają pani na poseł, ludzie się zarażają, bo cały świat uderzył COVID, a nie dlatego, że rząd go sprowadził i ludzi zaraża. Ale ja tego nie jeśli wiem. Jeśli jest jakiś problem gastronomii, proszę... mówi. Ja cierpliwie czekałem, wysłuchując pani demagogii, żeby na nią zareagować. Proszę mi teraz nie przeszkadzać. Jeśli chodzi o gastronomię, to 8% zakładów gastronomicznych rzeczywiście się zamknęło. To nie jest duża liczba w porównaniu na przykład z krajami właśnie zachodniej Europy, ale jest 8%, przyznaję. Z powodu COVID-u, a nie dlatego, że rząd chciał zamknąć 8% zakładów gastronomicznych w Polsce. Relatywnie my musimy się porównywać do innych krajów europejskich. Relatywnie Polska nie jest w najgorszej sytuacji. Mamy najniższe bezrobocie. Uratowaliśmy 5 milionów miejsc pracy. Wpompowaliśmy prawie 200 miliardów złotych w pomoc polskim przedsiębiorcom i dzięki temu nie mamy masowych banków. Ale jeśli chodzi, panie ministrze, ale jeśli chodzi o odbicia po pandemii. Jeśli taka, chodzi o śmiertelność, no to... Porównujmy z innymi, a nie tylko tak autarkicznie oceniajmy naszą wewnętrzną sytuację, bo przecież to, co się stało, to nie jest wola jakichś ludzi, jakichś rządzących. To jest obiektywna rzeczywistość, która nas uderzyła, tak jak i cały świat. Panie ministrze, ale ja tylko chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o tę śmiertelność, no to takie są statystyki. To tutaj już... Panie demagogu, ja nie mówię, ale to też trzeba porównywać z innymi, na przykład ze śmiertelnością pierwszej fali pandemii, na przykład we Włoszech czy w innych krajach. To trzeba bilans robić, a nie po prostu... Dobrze, to teraz pani Izabela Leszczyna, kolejny ad vocem, a jedno zdanie. No, dokładnie zrobiłam bilans i panu mówię. W 2020 roku największa nadmierna śmiertelność była w Polsce. Nie dlatego, że rząd nie to pani z innymi dlatego, krajami? Że nie umieliście po prostu zarządzać systemem ochrony zdrowia. Koniec i kropka i proszę się z tym pogodzić. To nie jest demagogia, to są fakty. Pan minister Paweł Mucha, czy żeby wprowadzić twardszy lockdown, taki całkowity lockdown, potrzebna jest zmiana prawa? To zależy oczywiście od tego, co będziemy rozumieć przez tak zwany twardy lockdown. Na przykład zakaz przemieszczania się, zakaz opuszczania regionu. My musimy konkretne ograniczenia oceniać na gruncie ustawy też z 5 grudnia 2008 roku, która zresztą została nowelizowana w marcu 2020 roku po raz pierwszy, a później w związku z przebiegiem epidemii była kolejny raz też nowelizowana. Jak dokonujemy takiej oceny, jeżeli chodzi o jakiekolwiek restrykcje, to jest kilka kwestii. Po pierwsze, po co to robimy, jakie jest ratio tych zmian? I tu jest kwestia naszej wspólnej społecznej odpowiedzialności, żeby się stosować do tych ograniczeń, bo jeżeli się do nich stosujemy, to ograniczamy rozprzestrzenianie koronawirusa. A drugi aspekt, na który pani zwraca uwagę, to aspekt prawny. No ja przypomnę, że ta ustawa z 2008 roku to jest ustawa, która była przyjęta za czasów rządów PO-PSL, poparta oczywiście przez większość parlamentarną, ale na podstawie przepisów tej ustawy wprowadzono stan epidemii i w tej ustawie są określone kategorie ograniczeń. Natomiast posłowie opozycji, którzy bardzo często się wypowiadają, czy coś jest, czy nie jest zgodne z konstytucją, według mojej wiedzy ani rozporządzeń wydawanych w oparciu o przepisy tej ustawy, ani samej ustawy nie skarżyli do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny jest od tego, żeby rozstrzygać, czy mamy w danym przypadku do czynienia z niezgodnością ustawy czy aktu wykonawczego z ustawą czy z konstytucją. To są problemy, które powinny być rozstrzygane przez Trybunał Konstytucyjny, a mamy takie oceny bardzo często, gdzie pogląd polityczny determinuje pogląd prawny. Oczywiście trzeba ważyć też rację, bo jeżeli chodzi o ten katalog wolności i praw człowieka i obywatela, który jest określony w rozdziale Konstytucji, Konstytucja wyraźnie stanowi, także na gruncie stanów nadzwyczajnych, chociażby w artykule 233, jakie ograniczenia są możliwe, jakie nie są możliwe w oparciu także o przepisy Konstytucji. Ale mamy w polskim systemie prawnym domniemanie konstytucyjności ustaw. Jeżeli się ustawy nie skarży do Trybunału Konstytucyjnego, no to te oceny, które są wypowiadane, to są bardzo często oceny polityczne. Ale ja widzę w wypowiedziach pani poseł Leszczyny wzajem sprzeczne postulaty, bo z jednej strony mówi wprowadźmy godzinę policyjną, z drugiej strony mówi zbyt rygorystyczne normy. No taka demagogia, czy takie uprawianie polityki w sytuacji pandemicznej, no nie powinno mieć miejsca. Dlatego, że my powinniśmy się zachować odpowiedzialnie i apelować do wszystkich, ograniczmy mobilność, przestrzegajmy tych norm, które są związane ze zgromadzeniami, które są związane z naszymi także ograniczeniami w życiu społecznym, gospodarczym, bo to się przyczynia do tego, że jest mniej zachorowań na koronawirusa, a wszyscy chcielibyśmy, żeby tych zachorowań było jak najmniej. Teraz mamy bardzo mało czasu i dlatego państwa poproszę o bardzo krótki komentarz na temat nagrania, które usłyszeliśmy w Telewizji Polskiej, znaczy kto usłyszał, to usłyszał, a inni mogli w mediach je przeczytać, czy sprawozdanie z tego, co było słychać. Otóż chodzi o fragment narady pomiędzy rozmowy właściwie w czasie narady na temat katastrofy smoleńskiej. To była rozmowa pomiędzy panem Edmundem Klichem, czyli polskim przedstawicielem przy rosyjskim MAK-u, a premierem Donaldem Tuskiem. I z tego wynikało, że Edmund Klich sugerował, że polska strona nie zrobiła wiele, żeby przyspieszyć, żeby ułatwić wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej. W każdym razie były jakieś zaniechania. Czy państwo dowiedzieli się czegoś nowego z tego nagrania, czy nie? Jarosław Sellin. Mieliśmy katastrofę smoleńską, gdzie zginęła 1/3 elity politycznej państwa polskiego z prezydentem na czele, a potem mieliśmy drugą katastrofę państwa polskiego z powodu zarządzania tym kryzysem przez Donalda Tuska, który nie sprawdził się jako przywódca państwa. No tak, ale ja pytam, czy coś wnosi do tak, on pana dwa wiedzy, tygodnie tak. On 2 tygodnie po tej katastrofie interesuje się tylko PR-em, tylko odbiorem opinii publicznej na różne fakty, które mogą wyjść na jaw. Interesuje się tym, żeby nie zepsuć relacji z Rosją, natomiast w ogóle go nie interesuje to, żeby przeprowadzić polskie śledztwo. Oddał wszystkie dowody materialne Rosji i właściwie oddał monopol na wyjaśnianie tej sprawy Rosji. Nie interesuje go to, żeby przeprowadzić polskie śledztwo i żeby dojść do prawdy. Prawda go w ogóle nie interesuje. Jego interesuje tylko odbiór opinii publicznej i PR. Takiego mieliśmy niestety przywódcę. Bardzo mamy mało czasu, dlatego o teraz... O największej katastrofie w historii państwa polskiego po II wojnie światowej, jak słusznie wówczas Sejm uchwalił. Izabela Leszczyna. To, co powiedział pan minister Sellin, jest po prostu obrzydliwe. Komisja Millera była na miejscu wypadku w tym samym dniu. Kilkunastu jej ekspertów pracowało. Czarne skrzynki otwarte były w obecności i skopiowane w obecności polskiego prokuratora. Polska prokuratura od początku prowadziła śledztwo i niczego nikomu nie oddaliśmy. Natomiast wy na kłamstwie smoleńskim zbudowaliście sobie sektę kłamstw obrzydliwych. I dzisiaj podgrzewacie ten temat, bo pani Wasserman uznała, że minister Macierewicz od kilku lat robi sobie swoją kampanię taką partyjno-wyborczą i zarabia pewnie jego znajomi typu pan tam jakiś Berczyński mnóstwo pieniędzy państwa, na wielkim nieszczęściu i doszła do wniosku, że trzeba zrobić audyt. Dlatego podgrzewacie sprawę katastrofy. Dobrze, po jednym zdaniu państwo pozostali, naprawdę po jednym. Proszę bardzo, Anna Mężukowska. Ja się dowiedziałam, że ta katastrofa była badana na gruncie prawa lotnictwa cywilnego, czyli tak zwanej konwencji chicagowskiej, a nie lotnictwa wojskowego, tylko dlatego, że nikt nie wpadł na to, że można inaczej, bo pan Klich powiedział, że w zasadzie to on no nie wiedział, że można stosować inne przepisy, że można by spróbować to zrobić. Nie wiem, to świadczy naprawdę o chyba braku kompetencji, tylko tyle mogę powiedzieć. Paweł Mucha, jedno zdanie. Trzeba wyjaśnić te okoliczności, które zostały ujawnione na tych taśmach, bo one wskazują absolutnie na zaniechania, wskazują na niekompetencje i wskazują na skupienie się tylko na aspekcie medialno-PR-owym przy istotnych zaniechaniach, których skutki do dzisiaj odczuwamy. Bardzo państwu dziękuję. Izabela Leszczyna, Anna Maria Żukowska, Paweł dziękuję Mucha, Jarosław Sellin. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Mediamarkt moc jest wielka, a mania promocji nieskończona. Oto jak działa Rabatomanii Wielka Moc. Zniżki nawet do 99% na piąty produkt. Sprawdź na mediamarkt.pl, które sklepy są otwarte. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Jestem znów na tropie kasy.